डोरबेल की आवाज सुन पैंथर उठकर जाने लगा तो शिवाय ने कहा, तू खा ले बुक्कड़, मैं देख लूंगा। तभी एक और मेड आकर वो खोलने लगी तो शिवाय ने कहा, रहने दो तुम, डाइनिंग टेबल पर पानी लेकर आओ। इतना कहकर शिवाय गेट की तरफ गया। शिवाय के हाथ में किचन का कपड़ा था और कंधे पर भी एक कपड़ा टंगा हुआ था। इस वक्त शिवाय हलवाई से ज्यादा कुछ नहीं लग रहा था। शिवाय मेन डोर की तरफ गया और उसने गेट खोल दिए। सामने का नजारा देखकर शिवाय की आंखें खुली की खुली रह गई। सामने आर्या खड़ी थी। आर्या इस वक्त बहुत खूबसूरत लग रही थी। आर्या ने सिंपल सी पिंक कलर की कुर्ती जो उसके थाए तक थी और ब्लू कलर की जीन्स पहनी हुई थी। आर्या ने बाल खोल रखे थे। उसके बाल बिल्कुल स्ट्रेट थे जिसे उसने थोड़े से आगे किया हुआ था। कानों में छोटी छोटी सी झुमकी पहनी हुई थी। हाथों में मोबाइल था। चेहरे पर ना के बराबर मेकअप, हल्का सा लिप बाम लगाया हुआ था। शिवाय तो आर्या को देखता ही रहा। वहीं आर्या भी शिवाय को ही देख रही थी और मनी मन सोच रही थी, ये तो बड़ा मल्टी टैलेंटेड है। चौकीदार है, ड्राइवर है, गार्डन भी साफ करता है और अब देखकर लग रहा है कि रघुवंशी मेंशन में शेफ का काम भी करता है। वहीं शिवाय तो आर्या को देखकर अपनी हालत को भूल ही गया। उसने तो सोचा ही नहीं कि वो किस हालत में आर्या के सामने है। वहीं आर्या ने उसके सामने चुटकी बजाई तो शिवाय अपने होश में वापस आया। आर्या के ऐसे देखने से शिवाय के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। आखिर उसने कितने दिनों बाद आर्या को फिर से देखा था। आर्या ने कहा, मिस्टर केयरटेकर, मिस्टर विराज हैं। ये सुनते ही शिवाय की बौहें तन गई। शिवाय आर्या के सामने से हट गया और गुस्से में विराज को देखने लगा। आर्या की नजर जैसे ही विराज पर गई, उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई। वहीं हर्षवर्धन ने भी जब आर्या को देखा तो हाथ बढ़ाकर कहा, आओ आर्या बेटा। आर्या तो जल्दी से डाइनिंग टेबल के पास चली गई। वहीं शिवाय गुस्से में विराज को देख रहा था। विराज को तो समझ ही नहीं आया कि शिवाय उसे गुस्से में क्यों देख रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं विराज, हर्षवर्धन और पैंथर तीनों ही शिवाय की हालत देखकर हंस रहे थे। आखिर शिवाय की बची कुची इज्जत भी आज आर्या के सामने चली गई थी। आर्या ने उसे केयरटेकर जो बोल दिया था। आर्या भी आकर डाइनिंग टेबल पर बैठ गई। हर्षवर्धन ने शिवाय की तरफ देखा जो मुंह बनाकर आर्या को ही देख रहा था। हर्षवर्धन ने हल्की सी चुटकी बजाकर कहा, शक्ल मत देखो, आर्या को नाश्ता सर्व करके दो। आर्या ने मुस्कुराकर हर्षवर्धन को देखा और बोली, नहीं चाचू, केयरटेकर से मत कहिए, मैं खुद ही सर्व कर लूंगी। शिवाय के लिए केयरटेकर सुनकर अब तो हर्षवर्धन के भी चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। वहीं शिवाय तो तीनों को गुस्से में देख रहा था और तीनों ही अपनी हंसी छुपाने की कोशिश कर रहे थे। हर्षवर्धन ने आर्या से पूछा, आर्या, आज रघुवंशी मेंशन में कुछ काम था? आर्या ने कहा, विराज से मिलने आई थी। ये सुनते ही विराज, जो कि चाय पी रहा था, उसकी सारी चाय बाहर आ गई और उसे बहुत जोर की खांसी आने लगी। शिवाय को अब एक मौका मिल गया और वो विराज के पास गया और विराज की कमर को जोर जोर से थपथपाने लगा। विराज को अब समझ में आया कि शिवाय उसे इतनी देर से क्यों घूर रहा है। वहीं शिवाय तो पूरी जान लगाकर विराज की कमर पर पंच मार रहा था। ये सब देखकर आर्या का दिल पसीज गया और उसने शिवाय की तरफ देखकर कहा, मिस्टर केयरटेकर, तीरे मारो, देखो ना विराज को कितनी लग रही है। शिवाय का दिमाग तो अब ऑलमोस्ट खराब हो गया था। शिवाय ने एक बार गुस्से में आर्या को देखा और फिर धीरे से मारने लगा और फिर उसने विराज की कमर को रब करते हुए कहा, लगी तो नहीं? विराज ने पपी सा फेस बनाकर शिवाय को देखा और ना में गर्दन हिला दी। शिवाय ने फिर विराज को देखकर धीरे से दांत पीसते हुए कहा, पूछ तुझे क्यों मिलने आई है। विराज ने ना में गर्दन हिला दी तो शिवाय ने विराज को आंखें दिखाई। विराज ने मासूम सा चेहरा बनाकर आर्या की तरफ देखा और बोला, आप मुझसे मिलने क्यों आई है। आर्या का पूरा ध्यान पास्ता खाने में था। आर्या ने पास्ता खाते हुए हर्षवर्धन की तरफ देखकर कहा, चाचू, पास्ता तो बहुत टेस्टी है। अपनी थोड़ी सी तारीफ सुनकर शिवाय के चेहरे पर मीठी सी मुस्कुराहट आई जो कि ना के बराबर थी। हर्षवर्धन ने कहा, वो क्या है ना, हमारा कुक बहुत दिल से खाना बनाता है। अपनी बात बोलकर हर्षवर्धन ने शिवाय की तरफ इशारा कर दिया। आर्या ने शिवाय की तरफ देखा और बोली, ये खाना आपने बनाया। शिवाय ने गुस्से में ही सही पर हाँ में गर्दन हिला दी। हर्षवर्धन ने सोचा, आज वो शिवाय का इंट्रोडक्शन देगा। मैं जानती हूँ इन्हें, ये आपके वॉचमैन है ना, और ड्राइविंग भी करते हैं, खाना भी बना लेते हैं, गार्डन भी साफ करते हैं। सच ही आपके केयरटेकर तो सच में बहुत अच्छे हैं और डेडिकेशन के साथ अपना काम करते हैं। आर्या ने फिर शिवाय की तरफ देखकर एक मुस्कुराहट पास की और बोली, आपने सच में बहुत टेस्टी खाना बनाया। शिवाय ने बस हल्की सी हाँ में गर्दन हिला दी, लेकिन वो अब भी विराज को गुस्से में देख रहा था। विराज ने फिर पूछा, आर्या, आप मुझसे मिलने क्यों आई हैं? आर्या अपना नाश्ता करते हुए बोली, वो क्या है ना, मैंने कल ही कॉलेज ज्वाइन किया है और पापा ने बताया कि वो कॉलेज आपका है, तो मुझे आपसे कुछ हेल्प चाहिए थी। मेरी बहुत सारी पढ़ाई बीच में ही अटक गई है। आर्या की बात सुनकर विराज शिवाय को देखने लगा। शिवाय घूर कर विराज को देख रहा था और मनी मन कह रहा था, ये खुद तो चीटिंग करके पास हुआ है, तुम्हारी क्या मदद करेगा छुई मुई। विराज ने अपना सलाइवा गटकते हुए कहा, मैं तो कॉमर्स साइड से हूँ, मैं आपकी क्या हेल्प कर सकता हूँ। आर्या झट से बोली, हाँ तो मैं भी तो कॉमर्स साइड से हूँ, आप ही मेरी हेल्प कर सकते हैं, है ना चाचू। इतना कहकर आर्या ने हर्षवर्धन की तरफ देखा। हर्षवर्धन ने एक बार शिवाय को देखा जो गुस्से में लाल हो चुका था, और एक बार आर्या को, और फिर बड़े प्यार से बोला, हाँ क्यों नहीं, विराज तुम्हारी पढ़ाई में हेल्प कर देगा। शिवाय ने घूर कर विराज को देखा, और विराज ने पपी सा मुंह बनाकर शिवाय को देखा, जिसे कहना चाहता हो मैंने कुछ नहीं किया, जो कुछ किया है चाचू ने किया। हर्षवर्धन और पैंथर तो अपनी हंसी कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे, वहीं आर्या तो विराज को देख रही थी और अपने सवाल के जवाब का इंतजार कर रही थी। तभी हर्षवर्धन ने कहा, आर्या विराज तुम्हारी पढ़ाई में तुम्हारी हेल्प करेगा, तुम परेशान मत हो, नाश्ता कर लो। ये सुनते ही शिवाय ने गुस्से में चम्मच को डाइनिंग टेबल पर पटका और अपने कंधे से कपड़ा भी उतार कर डाइनिंग टेबल पर रख दिया, और फिर अपने कमरे की ओर चला गया। उसके जाते ही सब हंसने लगे, लेकिन आर्या को तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि सब हंस क्यों रहे हैं। अमेरिका में सांझ और देवयांश दोनों ने शिवाय के अपार्टमेंट के पास ही एक अपार्टमेंट रेंट पर लिया था। सांझ और देवयांश दोनों ही उस अपार्टमेंट में शिफ्ट भी हो गए थे। आज देवयांश किचन में खाना बनाने की प्रैक्टिस कर रहा था। वैसे तो उसने काफी हद तक खाना बनाना सीख लिया था, फिर भी वो अपने अपार्टमेंट में आकर दोबारा खाना बनाता था ताकि वो अच्छे से खाना बनाना सीख सके। वहीं सांझ का आज ऑफिस का पहला दिन था। सांझ अपने कमरे में तैयार हो रही थी, बार बार ड्रेस बदल कर देख रही थी। उसे जॉब की कोई परवाह नहीं थी, वो तो बस शौर्य के करीब रहना चाहती थी और इसलिए अच्छे से तैयार होकर ऑफिस जाना चाहती थी। दिव्यांश ने अपनी अप्रोच लगवाकर शौर्य की कंपनी में शौर्य के फ्लोर पर ही जॉब दिलवा दी थी उसे, वरना सांझ की क्वालिफिकेशन इतनी नहीं थी कि वो अमेरिका जैसे सिटी में आईटी कंपनी में जॉब कर सके, और ना ही सांझ को वहाँ जॉब करनी थी, उसे तो बस शौर्य के साथ वक्त बिताना था। दिव्यांश ने फ्लोर के मैनेजर से कह दिया था कि सांझ कोई काम नहीं करेगी, ना ही सांझ से कोई बदतमीजी करेगा, सांझ बस शौर्य के आसपास रहेगी तो कोई उस पर कमेंट पास नहीं करेगा। सांझ तैयार होकर डाइनिंग एरिया की तरफ आई, दिव्यांश उसके लिए नाश्ता बना रहा था। सांझ को देखकर दिव्यांश ने इशारों में ही कहा कि वो बहुत खूबसूरत लग रही है। वहीं सांझ के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। दिव्यांश ने कहा, बैठो मैं नाश्ता लगाता हूँ। सांझ बैठ गई, दिव्यांश ने सांझ के लिए नाश्ता सर्व किया और सांझ ने भी नाश्ता कर लिया। सांझ उठकर बोली, मैं चलती हूँ जीजू। दिव्यांश ने कहा, काम की टेंशन मत लेना, मैंने ऑफिस में सब सेट कर दिया है, बस तुम शौर्य के दिल में अपने लिए जगह बना लेना, और शौर्य को शक नहीं होना चाहिए, समझी। सांझ ने हाँ में गर्दन हिला दी और वो अपने अपार्टमेंट से निकलकर चली गई। वहीं दिव्यांश को दृष्टि से मिलने की जितनी एक्साइटमेंट रहती थी, उससे ज्यादा वो इरिटेट उसके फ्लैट में जाने के लिए होता था। दिव्यांश का दिमाग काम कर करके खराब होता जा रहा था। वहीं दृष्टि छोटे छोटे काम भी दिव्यांश से करवाती थी। दिव्यांश ने अपने अपार्टमेंट का किचन समेटा और दृष्टि के फ्लैट की ओर बढ़ गया। दिव्यांश ने फ्लैट की बेल बजाई और दृष्टि ने आकर गेट खोल दिया, लेकिन दिव्यांश ने देखा देव बहुत बुरी तरीके से रो रहा है। दिव्यांश का दिल घबराने लगा। दिव्यांश ने कहा, मैम आपका बेबी रो क्यों रहा है। दृष्टि ने कहा, पता नहीं जब से शौर्य भैया गए हैं तब से चुप ही नहीं हुआ, बस रो ही जा रहा है। दिव्यांश ने अपनी बाहें फैलाई और दृष्टि ने देव को दिव्यांश की गोद में दे दिया। दृष्टि को लगा कि शायद देव चुप हो जाएगा, लेकिन देव अब भी चुप नहीं हुआ। दिव्यांश काफी देर तक देव को गोद में लेकर इधर उधर टहलता रहा। करीब एक घंटे बाद देव धीरे धीरे सोने लगा। दिव्यांश ने देव को अपने सीने से लगा लिया। दिव्यांश एक घंटे से टहल रहा था तो थक गया था, इसलिए वो चेयर पर बैठ गया और उसने देव को भी अपने सीने से लगाया हुआ था। वहीं दृष्टि ये सब देख रही थी और उसके मन में फिर से उथल पुथल मचने लगी। वो भी सुबह से देव को चुप कराने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो चुप नहीं हुआ और दिव्यांश ने उसे एक घंटे में ही चुप कराकर सुला दिया। थोड़ी देर बाद दिव्यांश देव को पालने में लेटाने लगा तो देव फिर से रोने लगा। दिव्यांश ने फिर से देव को अपने सीने से लगा लिया और चोर नजरों से दृष्टि को देखा, जैसे मनी मन कह रहा हो, मैंने हमारे बच्चे को संभाल लिया, अब तुम अपना काम खुद कर लो। दिव्यांश ने एक बार फिर उसे पालने में लेटाने की कोशिश की तो देव फिर से जाग गया और रोने लगा। दिव्यांश ने फिर से उसे अपने सीने से लगा लिया और धीरे धीरे हिलाने लगा। देव ने तो आज दिव्यांश को बचा लिया, क्योंकि आज वो दिव्यांश की गोद से उतरना ही नहीं चाहता था। उसे अपने पापा के सीने में घुसकर सोने में अच्छा लग रहा था। दिव्यांश एक बार फिर देव को पालने में लिटाने को हुआ तो दृष्टि ने कहा, रहने दो वो नहीं सोएगा, मैं जानती हूँ बदतमीज अपने पाप पर गया है। ये सुनते ही दिव्यांश के चेहरे पर एक मीठी सी मुस्कुराहट आ गई। वहीं दृष्टि ने कहा, चलो कोई बात नहीं, तुम इसे लेकर बैठ जाओ, आज काम मैं कर लेती हूँ। दिव्यांश ने किसी मासूम से इंसान की तरह हाँ में गर्दन हिला दी। दृष्टि ने दो घंटे में पूरे घर का काम खत्म कर दिया। दृष्टि सारा काम खत्म करने के बाद दिव्यांश के पास आई और बोली, तुम कुछ खाओगे। दिव्यांश ने नामे गर्दन हिला दी। दृष्टि ने फिर पूछा, देखो मैं खाना बना रही हूँ, कुछ खाओगे तो बता दो। दिव्यांश ने बड़ी मासूमियत से कहा, जो आप बना देंगी खा लूंगा। दृष्टि ने अपने और दिव्यांश के लिए फ्राइड राइस बना दिए। दिव्यांश अब भी देव को अपने सीने से लगाए चेयर पर बैठा हुआ था। उसने एक बार फिर देव को पालने में लिटाने की कोशिश की, लेकिन देव इस बार भी रोने लगा। दिव्यांश ने उसे अपने सीने से लगा लिया और मन ही मन कोसते हुए कहा, माँ बेटा मेरी जान लेकर रहेंगे, क्या शिवाय अपनी छुईमुई को सब कुछ सच बता देगा? आखिर कब तक देव अपने पापा को बचा सकता है?